मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 255वीं कक्षा, 55 या 56, 56वीं कक्षा। सूत्र चलेगा तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 25वां सूत्र। पूछना है कुछ? अच्छा जी, बराबर योगी च इसमें अपरेण अवरस्य योगे गम्य माने अवरेण च परस्य योगे गम्य माने धातु वक्त्वात्, तो वो कौन कौन सा धातु है? यहाँ जैसे अप्राप्य नदी पर्वत स्थित है, अप्राप्य यही क्यों द्वार लगा है? धातु का निर्देश यहाँ थोड़ी किया गया है। धातु तो कोई भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर स्था धातु का जो नहीं इसमें है अप्राप्य, यहाँ पर आपली धातु से किया गया है, अतिक्रम्य यहाँ क्रम धातु से किया गया है। धातुएं तो बदल सकती हैं। मुख्य बात थी यहाँ पर कि पर का अवर के साथ योग हो और अवर का पर के साथ है, वो दिखाना है, और तभी ये सूत्र अपना कार्य करेगा। उसी अवस्था में ये एक त्वाप्रत्यय करेगा, क्योंकि त्वाप्रत्यय जो सामान्य रूप से जो अगला सूत्र आ रहा है करने के लिए, तो उसमें इसमें थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। क्योंकि अगले सूत्र में जो त्वाप्रत्यय किया जाएगा वहां क्रियाएं कैसी हैं कि हमें होती हुई दिखाई देती हैं दोनों क्रियाएं, ठीक है ना? जैसे देवदत्तो भुक्त्वा व्रजति, तो भोजन करने की भी क्रिया हो रही है, फिर व्रजन क्रिया भी होगी, ये सारे क्रियाएं हो रही हैं ना। लेकिन यहां पर क्या ऐसा हुआ था कि पर्वत ने नदी को प्राप्त नहीं किया था, कोई क्रिया दिखाई दी थी क्या? ऐसे ही अगले वाक्य में देख लो, क्या नदी ने पर्वत का अतिक्रमण किया था कभी? तो ये थोड़ा सा भेद पड़ जाता है यहाँ पर, है ना? तो इसलिए ये सूत्र है। और होता ही है जहां थोड़ा सा अंतर आता है तो आचार्य क्या करते हैं कि स्पष्टता के लिए सूत्र की रचना कर देते हैं। अब बहुत गहराई में जाएंगे तो ये सूत्र, अगर कोई इतना बुद्धिमान व्यक्ति है कि गहराई तक जाकर के विषय को समझ सकता है, तो उसके लिए तो सूत्र ये सारी अष्टाध्यायी के 4000 सूत्र 400-500 सूत्र में ही सिमट जाएगा। वो बहुत सी बातें समझ लेगा यूं ही ऐसे ही अंदर ही अंदर सब, तो कहीं विस्तार की आवश्यकता होती है कहीं नहीं भी होती है। हर प्रकार के सूत्र मिलते हैं, क्योंकि यहां पर हम बौद्धिक क्रिया ले लेंगे, ज्ञान में जो हमारी क्रिया हुई वो ले लेंगे। ये ठीक है कि आंखों से नहीं अनुभव हुआ है उसका, अनुमान प्रमाण से नहीं जाना हमने, क्योंकि हम वैसे भी देखते हैं कि स्था धातु को हम क्रिया मानते हैं। देवदत्त तिष्ठति जब बोला जाता है तो स्था को हम क्रिया के रूप में ही तो ले रहे हैं, और क्रिया का अर्थ यदि देखें तो क्या होता है? स्थान परिवर्तन, मुख्य तो यही विषय होता है। क्रिया का अर्थ होता है भौतिक वस्तु में क्रिया होती है तो क्या होता है? स्थान परिवर्तन, एक स्थान को छोड़ करके देशांतर गमन, बस वही क्रिया होती है। लेकिन स्थान में तो क्रिया की निवृत्ति कही जा रही है, और फिर भी हम क्रिया अर्थ में क्रिया अर्थ बोलते हैं उसका। कि स्था क्या है कि क्रियावाचक शब्द है ये, भाई कौन सी क्रिया हो रही है इसमें? इसमें तो क्रिया रुक रही है और बिल्कुल ही विरोध हो गया, गति निवृत्त हुआ, गति कहाँ है यहाँ? तो इनको भी क्रिया मानना होता है, ये बौद्धिक क्रियाएं कहलाती हैं। एक वास्तविक क्रियाएं होती हैं। तो यहां पर भी नदी ने जो अतिक्रमण किया है पर्वत का, तो यहां पर किया वैसे नहीं है लेकिन हमारे ज्ञान में हो गया उसका और हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया। तो इसलिए अंतिम पूरा वाक्य है, पूरा वाक्य को देखने के बाद ही परावर योग को समझ सकते हैं। तो उदाहरण से ही तो समझ में आता है, सूत्र का तात्पर्य उदाहरण देख करके ही समझ में आता है। और पाणिनि ने भी जो सूत्रों की रचना की है वो सूत्रों की रचना करके लोगों ने उदाहरण बनाए हैं या उदाहरणों को देख करके सूत्रों की रचना हुई है? पहले वेद थे या पहले पाणिनि थे? पहले वेद थे उसके बाद पाणिनि हुए हैं। तो ये तो नियम होता ही है कि कोई भी आचार्य संसार में व्याप्त समस्याओं को देख करके और उनसे बाहर निकलने के लिए अपना पुरुषार्थ करता है। सभी दर्शनकारों को भी इसी रूप में लेंगे हम, और ये भी पाणिनि आचार्य ये भी ये भाषा संबंधी समस्या को दूर कर रहे हैं। अन्य दर्शनकार अलग अलग विषय को लेकर के वो भी सब समस्याओं की ही निवृत्ति करने में लगे हुए हैं सब। तो यहां पर समस्या पहले समाधान बाद में, यही नियम चलता है सर्वत्र। तो भाषा में जो है ना, अधिक हम तर्क लगाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी आगे चल करके कि वो तर्क जो है वो निष्प्रभावी हो जाएगा। कारण क्या है कि जिस भाषा को हम तर्क पूर्ण सिद्ध करना चाह रहे हैं वो भाषा ही स्वयं में अपूर्ण है, भाषा ही स्वयं में अपूर्ण है। नहीं तो परमात्मा को क्या आवश्यकता थी कि 20,000 मंत्र बनाए उसने? वो एक मंत्र कह करके भी तो अपनी बात कह सकता था, वो तो सर्वज्ञ है, समर्थ है, लेकिन उसे पता है कि जीवात्मा कितना प्रमादी है। वो एक बार कहने से नहीं मानेगा तो 20,000 बार कहना पड़ा उसको अपने विषय को बताने के लिए। तो भाषा स्वयं में अपूर्ण कहलाती है, और अपूर्ण भाषा को हम गहरे तर्क में जाकर के उसको सिद्ध करना चाह रहे हैं, नहीं हो पाएगा संभव। इसीलिए इसको ऋषियों ने क्या कह दिया अंत में जाकर के, कि ये सारी अपरा विद्या है। अगर तुम्हें गहराई में जाना है तो इसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, अपरा विद्या को छोड़ना पड़ेगा, तब परा की प्राप्ति होगी। तो परा की जब प्राप्ति होती है तो भाषा तो बहुत पीछे रह गई। अब जिसको हम गहराई में तर्क में जा करके बुद्धि लगा करके और सिद्ध करने में लगे हुए सारे जीवन लगे रहे, पता चला अंत में कह रही है तो छोड़ने की चीज है सारी ये। तो इसलिए हमें केवल व्यवहार तक सीमित रहते हुए शब्दों को सिद्ध करना है बस। अधिक गहराई में तो फिर हम वो तो आध्यात्मिक विषय बन जाएगा, वहां जाना है, वहां तो पूर्ण गहराई तक जाते हैं फिर। लेकिन भाषा में पूर्ण गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है ये, बस उसी रूप में स्वीकार करना है। नाव का प्रयोग वहीं तक करना है जब तक नदी पार न हो जाए, बस वहीं तक नाव को संभाल करके रखना है, नाव की गहराई में नहीं जाना है हमें। नदी पार हो गई, परले किनारे पहुंच गए, नाव को छोड़ दिया, बस संबंध समाप्त हो गया। यही बात भाषा के साथ में है। हो गया, चलो तो अगला सूत्र देखते हैं। नमूल का प्रकरण प्रारंभ हो चुका था, नहीं नमूल तो आएगा अभी। हाँ, तो यहां पर क्त्वा प्रत्यय का जो प्रकरण चल रहा था उसमें अगला जो सूत्र दिया है वो फिर प्रत्यय बदल रहा है अब। अच्छा, अभीक्षणे नमूल चम है, लेकिन वो बस थोड़ा ही अंश है उसमें, ज्यादा नहीं है, यहीं तक आया है ये विभाषा गृह प्रथम पूर्वेशु तक। और वहां पर जो नमूल आया भी है तो वो एक तरह से नमूल च है, च कह करके पीछे से एकत्वा भी लिया था वहां पर, फिर इसका निषेध का सूत्र आ गया न यद्यनाकांक्षे, तो वहां पर उसका निषेध कर दिया गया है। और विभाषाग्रे प्रथम पूर्वेशु ये भी णमूल को ले रहा है और क्त्वा को भी ले रहा है, दोनों को ले रहा है। आगे प्रत्यय बदल गया है अब, सूत्र है कर्मण्या क्रोशे क्रियः खमोय। कर्मणि सप्तमे क्वचनांतम, आक्रोशे सप्तमे क्वचनांतम, क्रियः पंचमे क्वचनांतम, खमोय प्रथमैक वचनांतम। कर्मणि शब्द आया है तो हम उपपद अर्थ लेंगे इसका, तो कर्मण्युपपदे, आक्रोश पूरे वाक्य से निकलेगा, आक्रोश अर्थ निकालने के लिए हमें कोई शब्द ऐसा जो कि आक्रोश द्योतक हो उसका वाक्य में प्रयोग करना भी होगा, तभी सूत्र सार्थक बनेगा। तो कर्मण न्युपपदे आक्रोशे गम्यमाने, बाकी से वही शर्तें हैं कि समान कर्तृकयो पूर्व काले क्रिय धातु खमय प्रत्ययो भवति। तो समान कर्तृकयो पूर्व काले हम पूरा ही सूत्र यहां ले आए हैं, तो इससे ये भी स्पष्ट हो चुका है कि ये क्त्वा की प्राप्ति में णमूल का विधान है, क्योंकि पूर्व काल अर्थ यहां पर निकलेगा। तो आक्रोश को प्रकट करने के लिए वाक्य में चोर शब्द का प्रयोग किया है या दस्यु शब्द का, क्योंकि हम चोर को दस्यु को अच्छा नहीं मानते, वो सामने आता है तो हमें आक्रोश उत्पन्न होता है, तो इसलिए चोरंकारम आक्रोशति। अब चोरंकारम में ये क्री धातु से जो खमे प्रत्यय कर रहे हैं, तो यहां चोर करना इसका अर्थ ये नहीं किसी को चोर बनाया जा रहा है, क्योंकि क्री धातु का अर्थ हम बनाना अर्थ में ले लेते हैं, जैसे भोजनम करोति, तो भोजन बना रहा है उसको भी कह देते हैं भोजनम करोति, और खाने को भी कह देते हैं। अन्य जहां भी हम क्री का प्रयोग करते हैं जैसे कटम करोति चटाई, इनके निर्माण की प्रक्रिया जहां हो रही होती है कुछ करने की, वहां प्रायः क्री का अनुप्रयोग होता है, तो यहां चोर बनाया नहीं जा रहा है, अपितु चोर चोर चोर ऐसे जो वाक्य बोला गया कि ऐसे करके वह आक्रोश दिखा रहा है, अपना चीख रहा है चिल्ला रहा है, ऐसे ही दस्यु को ले लेंगे। तो इस सूत्र ने क्या किया है, यदि ये सूत्र न हो तो समान कर्तृ के पूर्व काले ही तो सूत्र लगाएंगे, तो वहां क्या बनेगा फिर वाक्य कि चोरम कृत्वा आक्रोशति, चोर कह करके, यहां कह करके ही अर्थ निकलेगा, फिर आक्रोश कर रहा है चिल्ला रहा है। तो यहां क्री से खमोय प्रत्यय हो गया, खमोय का अब ये अणमूल का चल रहा था, यहाँ खमोय अंतर क्या है, खेत करना था ना, अणमूल करेंगे तो हम नुम तो नहीं कर पाएंगे, वो मुमागम, तो खित होने से मुमागम हो गया, बाकी वृद्धि का निमित्त अणमूल में भी था और खमोय में भी है, तो क्री को कार बन गया है। तो इस तरह से चोरम चोर शब्द में मुमागम हो गया और दुषद जंतस्य मुम, चोरंग कारम, कारम में खमुए का अम दिख रहा है, ये अव्यय बन गया पूरा, अब ये पूरा शब्द, तो चोरंग कारम आक्रोशति दस्युं कारम आक्रोशति। हाँ चोरम कृत्वा विग्रह करोगे तो पता लगेगा, चोरम कृत्वा आक्रोशति ऐसे विग्रह होगा इसका, आगे बहुत से सूत्रों में ये विग्रह नहीं दिखाएंगे, तो हमें स्वयं ही समझ लेना है कि किस तरह से विग्रह करेंगे, क्योंकि बिना विग्रह के अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। अब ये यहां से प्रकरण बदल रहा है और ये अणमूल का प्रकरण काफी लंबा चलेगा, ये आगे इन्होंने संख्या देवी दी है 58 सूत्र तक जाएगा, तो चलो देखते हैं यहां पर। तो पहला सूत्र है इसका स्वादुमी अणमूल, स्वादुमी सप्तमी क्वेश्चनांतम णमूल पंचमी क्वेश्चनांतम, स्वादुमी सब सप्तमी हम कब मान पाएंगे, जब मूल शब्द हमारे सामने होगा स्वादुम, लेकिन ऐसा तो उपलब्ध होता नहीं, मूल शब्द का जो स्वरूप है वो क्या है स्वादु। स्त्रीलिंग में देखते हैं तो वो तो गुणवचना से नीश करके स्वाद्वी बन जाता है, क्योंकि विशेषण के रूप में आता है ये, स्वादु का अर्थ क्या है स्वादिष्ट, स्वाद से युक्त, तो फिर विशेषण तो बनना ही है, तो स्वादु स्वाद्वी ये मिलेंगे नपुंसक में और पुल्लिंग में स्वादु और स्त्रीलिंग में स्वाद्वी, लेकिन यहां पर सप्तमी दी गई है मूल शब्द स्वादुम मान करके, तो अब यहां पर यही समाधान होगा इसका कि पाणिनि इसमें मुम आगम भी छोड़ो मकारांत बोल दो सीधा, कि मकारांत इसको स्वीकार कर रहे हैं, अर्थात निपातन से ही माना जाएगा, पाणिनि ने पढ़ दिया बस, अब किसी अन्य सूत्र से मकार नहीं लाना है हमें, एक बात तो ये हो गई। दूसरा यह है कि स्वादु शब्द यहां पर स्वरूप से न लेकर के हमें लेना है अर्थ के रूप में, स्वादु वाची स्वादु अर्थ वाले शब्द, इनके उपपद रहते हुए, इस तरह से अर्थ बनेगा सूत्र का। तो अर्थ करते समय स्वाद्वर्थेषु शब्देषु उपदेषु समान कर्तृकयोः पूर्वकाले क्रिय धातु ऋणमूल प्रत्ययो भवति। पीछे की सारी बात वही है, समान कर्तृकयोः पूर्वकाले। अब अर्थ भी जब इसका ले लिया है तो इसके पर्यायवाची अन्य शब्द भी लिए जाएंगे, और मकारांत जो निपातन किया गया है इसमें, तो अन्य शब्द जो पर्यायवाची लिए जाएंगे, ये मकारांत का करना, मकारांत करने का प्रभाव वहां तक भी जाएगा, ये उनको भी मकारांत ही प्रयुक्त किया जाएगा। जैसे कि संपन्न शब्द है, लवण शब्द है, ये लगा करके भी ऐसे ही बोला जाएगा। तीसरी बात इसमें एक और है कि इस सूत्र को च्व्यर्थ के रूप में भी लिया गया है, यानी कि च्वी का जो अर्थ निकलता है अभूत तद्भाव, तो अभूत तद्भाव अर्थ लेते हुए यहां पर ये भी साथ में घटाएंगे कि जो वस्तु स्वादिष्ट नहीं है उसको स्वादिष्ट बना करके खा रहा है भूंगते। तो विग्रह कैसे करते हैं फिर, अस्वाद, यहां पर स्त्रीलिंग में किया गया है इसका विग्रह, ठीक है ना, अभूत तद्भाव भी दिखाते हुए और शब्द को स्त्रीलिंग का बनाते हुए, इसलिए भी दिया है स्त्रीलिंग का विग्रह। यद्यपि हम अन्य लिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग का विग्रह इसलिए भी दिया है स्पष्ट करने के लिए कि देखो स्त्रीलिंग होने पर भी निपातन के कारण से यहां पर जो मकारांत रखा गया है, तो हम जो स्त्रीलिंग में जो प्रत्यय लाएंगे, स्त्री प्रत्यय ई जो आएगा, वो भी उसको भी हटना पड़ेगा, क्योंकि निपातन में जो शब्द स्वरूप में रखा है पाणिनि ने वही रखना है फिर, तो उसको ई को हटाने के लिए, स्त्री प्रत्यय को हटाने के लिए किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं होगी हमें, बस केवल निपातन मात्र से ही उसको हटाया जाएगा। विग्रह करते समय तो लाएंगे, क्योंकि इसकी सिद्धि पीछे आ चुकी है, कहां पर आई होगी, किरण जनता में आई होगी, है ना, तो वहां देखो विग्रह किया गया होगा अस्वाद्वीम स्वाद्वीम कृत्वा भुंक्ते, इस तरह से। अब जब उसकी हम अलौकिक विग्रह में रखेंगे उसके लिए, तो कैसे रखेंगे, स्वाद्वी अम, यानी कि स्त्रीलिंग का ही रखेंगे शब्द स्वाद्वी अम, इसके उपपद रहते हुए, इस सूत्र से फिर क्रिय धातु से ऋणमूल हो गया, तो स्वाद्वी अम और आगे क्री ऋणमूल का अम, ये हो गया अलौकिक विग्रह। अब रही बात के उपपद संज्ञा हो चुकी है, तो समास करेंगे, तो समास करने के लिए उपपद मतिंग सूत्र सामने आता है, लेकिन उसी के आगे फिर सूत्र कौन सा है, अमयी वाव्यये न, क्योंकि ये तो अव्यय बनेगा ना, अब अव्ययत्व लाने के लिए, तभी तो इसको च्व्यर्थ में स्वीकार किया गया है, क्योंकि च्वी प्रत्यांत अव्यय होते हैं सारे शब्द, तो इसलिए यहां पर फिर अव्यय जब इसको बना दिया गया, तो अमयी वाव्यये न, वैसे भी मकारांत बन के अव्यय आगे चल के ही बनना है ये, तो अमंत यदि किसी शब्द का समास करना होता है जो कि अव्यय होता है, तो वहां पर अव्यय का अव्यय के साथ समास करने के लिए वो अमंत जो होते हैं उन्हीं के साथ होता है, तो इससे क्या सिद्ध हुआ, क्योंकि निर्धारणार्थ है वो सूत्र अमय अव्यय न, एव लगा दिया है, अमा एव अव्यय न, यदि आपको अव्यय उपपद के रूप में लेते हुए कहीं समास करना है किसी शब्द के साथ में, तो अमंत ही लेना है, तो ये तो आ गया ना उसमें, अब ये अमंत बन ही रहा है, तो इस तरह से उससे कर लेंगे समास। समास करते ही अब अम हटेगा स्वाद्वी के आगे, लेकिन स्वाद्वी का स्वादुम बनाने के लिए अब इसी सूत्र की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि पाणिनि इसको स्वादुम बोल रहे हैं, इसलिए तो स्वादुम हो गया, आगे कारम समास हो गया, तो एक ही रेखा बन जाएगी, स्वादुम कारम भुंगते, लवणम कारम भुंगते, नमकीन बना करके खाता है, यहां लवण का भी विशेषण के रूप में लेना है, लवण एक तो हो गया संज्ञा, नमक और नमकीन, ये अंतर आ गया, तो बहुत से शब्द होते हैं जो संज्ञा के रूप में भी होते हैं, विशेषण के रूप में भी होते हैं, इंग्लिश में भी चलता है ऐसा बहुत, कलर रंग और रंगीन, वहां भी चलता है कलर का प्रयोग, ये वस्तु कैसी है, कलर है, रंगीन है, तो बहुत से शब्द मिलेंगे इस प्रकार के। ऐसे यहां पर भी संपन्न शब्द भी आता है इसके साथ में, संपन्नम कारम भुंगते, अच्छा बना करके, संपन्न बना करके खाता है। तो इस तरह से ये समान कर्तृके पूर्व काले की प्राप्ति में अणमूल हो गया है। अब यदि हम ये कहें कि वासरूप स्त्रियां सूत्र चल ही रहा है, तो वासरूप विधि से यहां पर हम उसको भी कर सकते हैं, तो अप्रत्यय भी हो जाएगा, तो क्या बनेगा, स्वादुम कृत्वा भुंक्ते, वहां ऐसे बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, अब ये जो सूत्र सामान्य रूप से इसने अणमूल कहा है, तो देखो सबके अणमूल तो बहुत सूत्र करेंगे आगे, लेकिन यहां आगे वाले सूत्र हमें इसके अपवाद के रूप में नहीं लेना है अब, क्योंकि यहां तो स्वादु के अर्थ वाले शब्दों को लिया था इसने, लेकिन अगला सूत्र कोई इन अर्थों को थोड़ी ले रहा है, तो वो अलग विषय बनेगा उसका। दूसरा यह है कि समान कर्तृकता सर्वत्र दिखाई देगी इस प्रकरण में, समान कर्तृक हो भले ही अनुवृत्ति न दिखाई जाए, आगे सूत्रों में नहीं दिखाएंगे, लेकिन समान कर्तृकता को सर्वत्र स्वीकार किया गया है। तो अगला सूत्र जी, जी, जी, जब भी कृत्वा मतलब कृधातु का प्रयोग करेंगे, कुछ करना या कुछ बनाना, तो वो सदा ही अर्थ में ही होता है क्या, क्योंकि बनाना मतलब तब बनाएगा जब पहले नहीं है। नहीं, एक तो ऐसा होता है कि स्वादिष्ट है, कम है, थोड़ा और बढ़ाना है, एक तो ये भी अर्थ हो जाता है उसका, और एक स्वाद बिल्कुल लग ही नहीं रहा है, रुचि आई नहीं पा रही है उसमें, तो कुछ और ऐसे पदार्थों का सम्मिश्रण किया गया कि उसको स्वादिष्ट बना दिया गया। तो इस रूप में जब बोलते हैं तो ऐसे ऐसे वाक्य सामने आते हैं, ये इसलिए कहा जाता है। व्याख्याकार भी देखो ना, व्याख्याएं जो किया करते हैं, तो वो भी प्रयोग जहां आ रहे होते हैं इस प्रकार के शब्द, और वहां देखते हैं प्रसंगानुसार कौन सा अर्थ संगत हो रहा है, उस अर्थ को देखते हुए फिर वो व्याख्या करते हैं। तो जहां ये ऐसे शब्द आते हैं साहित्य में, तो वहां पर अधिक स्वादिष्टता लाने के लिए, जो कि बिल्कुल अच्छा लग ही नहीं रहा है, उसको करने के लिए वहां उनका प्रयोग उन्होंने देखा होगा, तो व्याख्याकारों ने कह दिया कि ये च्वि अर्थ में सूत्र लगता है, च्वि प्रत्यय के अर्थ में, यानी अभूत तद्भाव अर्थ में लगता है, क्योंकि पाणिनि ने तो नहीं कहा ऐसा कि अभूत तद्भाव में, ये तो व्याख्याकारों का ही कहना है कि अभूत तद्भाव में लगता है। अब कोई पहले से ही जो है उसमें स्वाद है और खाने योग्य है, तो वहां पर ऐसा प्रयोग नहीं मिलेगा, जहां मिलता है वहां पर जो स्वादिष्ट नहीं है उसको स्वादिष्ट बना करके खाने में प्रयोग मिलता है, तो वैसी व्याख्या कर दी गई है। मतलब आचार्य जी ये है कि जब भी हम क्री धातु का प्रयोग करेंगे तो वो हमेशा व्यर्थ में ही हो सकता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्री का तो प्रयोग बहुत होता है, अत्यधिक होता है, बल्कि सब में छाई हुई है क्री धातु। देखो पूरी भाषा में अगर हम क्रियाओं को देखें तो दो धातुएं ऐसी हैं जो पूरे भाषा में छाई हुई हैं क्रिया के रूप में, एक तो क्री है और एक अस धातु, और अस धातु तो इतनी घुसी हुई है कि वाक्य बोले जाते हैं और उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कहा जाए इसको पूरा तो करो, बिना क्रिया के वाक्य पूरा नहीं होता, तो अस धातु को जोड़ दो और जुड़ती ही है सर्वत्र, सब जगह जुड़ जाएगी अस धातु, ऐसी ही क्रिय है, अन्य धातु के साथ भी जुड़ जाएगी, जाता है गच्छति, अब जोड़ो क्रिय को, जोड़ो गमनम करो, कहीं भी जोड़ दो इसको, वही मैंने कहा था ना एक बार, जैसे आलू किसी भी सब्जी में डाल दो ऐसे ही क्रिय धातु है आलू के समान। तो हर सूत्र के अलग अलग विषय रहेंगे, यहां पर थोड़ा थोड़ा अंतर दिखाई देगा। तो यहां क्या है कि अन्यथैवम कथम इत्थम सु सिद्धा प्रयोगश्चेत, एक शर्त भी साथ में लगाई जा रही है, अन्यथैवम कथम इत्थम सु सप्तमी बहुवचनांतम सिद्धा प्रयोग प्रथमैक वचनांतम चेदव्यपदम। यहां यह भी ध्यान रखना है सर्वत्र कि ये तुमर्थ का ही अधिकार चल रहा था, तो ये सब भाव में ही है प्रत्यय, है ना। इसलिए हम क्रिया का ही अर्थ लेते हैं, सब करके करके करके ऐसे करके। तो यहां जो शब्द लिए हैं इन्होंने, स्वयं पढ़ दिया है पांडे ने, अन्यथा एवं कथम इत्थम, चार शब्द हैं ये, और ये सभी अव्यय हैं, है नहीं है। अन्यथा एवं कथम इत्थम, सारे अव्यय हैं ये। तो अन्यथा एवं कथम इत्थम इत्येतेषु उपदेशु, क्रि धातु की अनुवृत्ति आई रही है, क्रिय धातु ऋणमूल प्रत्यय भवती, ये तो आधे सूत्र का अर्थ हो गया। साथ में इन्होंने जो शर्त लगाई है कि सिद्धा प्रयोग चेत, तो सिद्धा प्रयोग यहां बहुरी समास करेंगे, तत्पुरुष नहीं करेंगे, सिद्ध अप्रयोग यस्य, जिस धातु से हम ये ऋणमूल कर रहे हैं उसका प्रयोग, उसका जो है प्रयोग न करना, ये सिद्ध है, अप्रयोग सिद्ध है उसका। तात्पर्य कहने का, धातु आप बोलोगे तो ऋणमूल प्रत्यय करके क्री से उसका प्रयोग तो करोगे, लेकिन उससे अर्थ बढ़ेगा नहीं। आप यूं समझो कि हमने प्रयोग की ही नहीं है, वो न होने के समान माना जाएगा क्री का प्रयोग। और ये अर्थ क्यों कहा जा रहा है ऐसा, कि ये जो शब्द है ना अन्यथा एवं कथम इत्थम, ये अपने में पूर्ण है अर्थ बताने के लिए, जो इनका अर्थ है वही क्री के अर्थ में यह जुड़ जाएगा, बस क्री का अलग से कोई अर्थ नहीं होने वाला है। जैसे उदाहरण में देखते हैं हम कि अन्यथा कारम भूंगते, विग्रह कैसे करेंगे इसका, अन्यथा कृत्वा भूंगते, भाई जैसा खाना चाहिए भोजन जो हमारे सामने है, बच्चे खाते हैं ना, बिगाड़ लेते हैं सारा, तो बिगाड़ करके खा रहा है, ढंग से नहीं खा रहा है, तो अन्यथा कृत्वा, तो अन्यथा कृत्वा में से कृत्वा को हटा दो थोड़ा और केवल बोलो अन्यथा भूंगते, क्या इससे वही अर्थ नहीं है, वही तात्पर्य है। इसलिए क्री का अप्रयोग सिद्ध है। अब इसको हमें देखना है कि हम एक ऐसा उदाहरण और ले लें कि जहां प्रयोग इसका सिद्ध हो तो ज्यादा समझ में आएगा, ऐसा वाक्य कौन सा हो सकता है। तो जैसे कोई भोजन कर रहा है, आसन लगा के बैठा हुआ है, जैसे बैठना चाहिए वैसे सिर ऊपर करके या जो भी एक बैठने की प्रक्रिया है, और कोई गलत तरीके से, तो अन्यथा कृत्वा शिरो भुंगते, अन्यथा कृत्वा शिरो भुंगते, सिर को थोड़ा गलत तरीके से रख करके टेढ़ा मेढ़ा करके खा रहा है, बहुत से लेट करके खाते हैं, झुक करके खाते हैं, नहीं यहाँ पर, यहाँ पर क्री का प्रयोग देखो, इसको हटा दो जरा, अन्यथा शिरो भुंगते, निकल आएगा वो अर्थ। यहाँ क्री का प्रयोग सिद्ध है, क्यों, क्यों क्री का प्रयोग हो गया सिर के साथ में, भोजन के साथ में नहीं, क्री जुड़ गई सिर से, क्री का कर्म कौन है, अब शिर, समान कर्तृकता तो है, जिसने सिर को उलट पलट किया है वही व्यक्ति भोजन कर रहा है, समान कर्तृकता तो रहेगी, लेकिन क्री का प्रयोग वहां पर अनिवार्य हो गया। और यहां अन्यथा जो शब्द है ये भोजन को ही कह रहा है, भोजन को बिगाड़ना, और क्री भी भोजन के लिए ही कह रहा है, इसलिए यहां पर प्रयोग न करें हम, तब भी वाक्य का अर्थ वही रहेगा। तो ऐसे स्थलों पर करेगा ये, अब अन्यथा कृत्वा शिरो भुंगते में नहीं लगेगा ये, भाण अमूल प्रत्यय नहीं करेगा, ऐसे नहीं बोलेंगे अन्यथा कारम शिरो भुंगते, हो गया स्पष्ट, ऐसे ही अन्यों में लगा लो, एवं कारम भुंगते, अन्यथा ये शब्द अव्यय कैसे प्रकार वचन थाल से थाल हो गया ऐसा लगता है, हो गया कोई बात नहीं, अव्यय कैसे किस सूत्र से ये थाल प्रत्यंत आगे बोलिए, ये तेजस्विनी बताएगी, एक ही शंका से दोनों की परीक्षा हो जाती है। अरे सूत्र है तो तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही, इसको क्यों भूल जाते हो, ये तो बहुत व्यापक सूत्र है, और महाभाष्य में या काशिका में वहां सारी परिगणन कर दिया गया है कि कौन कौन से प्रत्यय तद्धित कितने लिए जाएंगे, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक सारी गणना कर दी गई है, उसमें उसमें थाल भी आ गया है। तो अन्यथा कारम एवं कारम इस प्रकार से खाता है, कथम कारम कैसे यानी किस प्रकार से, इत्थम कारम इस प्रकार से, इस तरह के अर्थ निकलेंगे इसमें। चलो आगे, अजय जी, सिद्धा प्रयोग मतलब इस कारम, इसका प्रयोग न होने पर भी क्री का हो जाए। क्री का प्रयोग, क्री का प्रयोग, क्री का प्रयोग निष्प्रयोजन होते हुए अणमुल करना है हमें, यूं समझ लो। अणमुल तो करना है, लेकिन कब? जब क्री निष्प्रयोजन हो जाए, उसका कोई महत्व न रहे वाक्य में। अगर महत्व रहेगा तो यह अणमुल नहीं करेगा। यही बात अगले सूत्र में ले लेना आप, सिद्धा प्रयोग वाली, कि यथा तथयो रसुईया प्रतिवचने। बस थोड़ा सा अंतर आ गया है इसमें, असुईया प्रतिवचन ये बढ़ा दिया है इसमें। अव्यय देखो यहां भी है, पीछे भी चार अव्यय थे, यथा तथा ये भी अव्यय है। तो यथा तथयो सप्तमी द्विवचनांतम असुईया प्रतिवचने सप्तम एक वचनांतम। यथा तथा, यहां जो असूया प्रतिवचन है ये तृतीय समास करना है हमें, कि असूयया प्रतिवचनम। प्रतिवचन तात्पर्य उत्तर, जो उत्तर देते हैं ना, किसी ने कुछ कहा और उसका हमें, हमने प्रत्युत्तर दिया, वो हो गया। लेकिन वो प्रत्युत्तर निंदात्मक रूप में है, निंदा के द्वारा दिया गया, निंदा करते हुए। असूयया प्रतिवचनम, असूया प्रतिवचनम। तो असूया प्रतिवचने गम्यमाने, पूरे वाक्य से ये ऐसा ध्वनित हो रहा हो कि ये निंदात्मक वाक्य बन रहा है उस अवस्था में। यथा तथयो रूप पदयो हो क्रियोणमूल प्रत्ययो भवति, सिद्धा प्रयोगश्चेत करोतिर भवति। करोति धातु, क्री धातु जो है वो, उसका अप्रयोग सिद्ध होना चाहिए। अब उदाहरण में देख लो कि यथा है, पहले पहले क्योंकि असूया का ये प्रतिवचन है, असूया के द्वारा प्रतिवचन है, तो पहले प्रश्न भी तो आना चाहिए, तभी तो उसका प्रत्युत्तर होगा। वो अपनी ओर से करेंगे, भाई किसी ने प्रश्न किया, ये तुम कैसे खा रहे हो भोजन, अर्थात उसको अच्छा नहीं लग रहा है सामने वाले को, तो एक प्रश्न के रूप में बात सामने रखी। लेकिन दूसरे को ये प्रश्न ले लेंगे, हाँ। सूत्र से ले लेंगे प्रश्न, निथा कारण तो ये सूत्र नहीं लगेगा, अभी मैं बताऊंगा प्रदान दे करके इसका। तो पहले प्रश्न के रूप में कोई सामने विषय उठाया जाएगा कि ये किस तरह से बिगाड़ के या जैसे भी है ये कैसे खा रहे हो, नहीं है ठीक तरीका है तुम्हारा ये। लेकिन सामने वाले को अच्छा नहीं लगा ये प्रश्न कि मेरे पे आक्षेप कर रहा है, वो कह रहा है तुझे क्या मतलब, यथाकारम अहम भोक्ष्ये तथा भोक्ष्ये किम तवा नेना, तुझे क्या लेना देना, मैं जैसे खा रहा हूं वैसे खा रहा हूं। तो ये निंदात्मक उत्तर हुआ, ये दूसरे की निंदा करते हुए, हिणदी कुत्सायाम कुत्सा करते हुए ये उत्तर दिया जा रहा है। प्रतिवचन हो गया ये असूया प्रतिवचन। अब ये सूत्र अपना कार्य करेगा, तो क्री से यहां पर अणमुल हो गया। अब रही बात कि यहां क्री का हम जो प्रयोग कर रहे हैं, क्या इससे अर्थ में कोई विशेषता आ रही है? कुछ भी नहीं, इसको हटा दो, यथा भोक्ष्य तथा भोक्ष्य किम तवा नेना, अर्थ वही रहेगा। तो कारम का यहां पर जुड़ गया ये, यथा कारम अहम भोक्ष्य तथा भोक्ष्य, ये थोड़ा और से बढ़ा सकते हैं इसको, किम तवा नेना, क्या मतलब आपको, हम जैसे खाएं वैसे खा रहे हैं, टोक क्यों रहे हो हमें, बच्चे भी ऐसा बुरा मान जाते हैं। तो इस तरह से, हाँ प्रश्न क्या था, कि सिद्धा प्रयोग था प्रश्न, क्या दोबारा बोलो क्या कहा था पीछे? नहीं अजय जी, आपने कहा ना यथाकारम अहम भोक्ष्ये, ये प्रत्युत्तर हुआ तो इसका प्रश्न हम बना लेंगे। हाँ। मैंने कहा कि पूर्व सूत्र में अन्यथाकारम भुक्ते, वो किसी ने आक्षेप किया ऐसे मान लेंगे। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे हम सिद्धा प्रयोग वाली बात देख सकते हैं कि यदि कहीं पर सिद्ध ही है इसका प्रयोग क्री का, तो उस अवस्था में ये सूत्र नहीं करेगा, वहां केवल एक तो अप्रत्यय ही होगा। तो जैसे वही शिर वाला शब्द फिर ले आओ, शिर को ले आओ, यहां पर प्रश्न वैसा ही रहा कि ये कैसे खा रहे हो, और सिर के विषय में प्रश्न था कि सीधा सिर करके खाओ या जैसा भी है, ये कैसे सिर टेढ़ा मेढ़ा कर लिया और खा रहे हो। तो वहां पर वो कह सकता है कि यथा कृत्वा शिरो अहम भोक्ष्ये तथा भोक्ष्ये किम तवा नेना। अब वहां पर यथा कारम नहीं बनेगा, क्योंकि कृत्वा का प्रयोग वहां पर अनिवार्य हो गया है, अब वो शिर उसका कर्म बन चुका है। अब अगर वहां पर हम कृत्वा को हटा देंगे तो फिर यथा अहम शिरो भोक्ष्ये बनेगा ही नहीं वाक्य, क्योंकि वहां त्रि अनिवार्य है प्रयोग करना। तो ये इसका बन जाएगा प्रतिदान सिद्धा प्रयोग का। और बाकी असूया प्रतिवचन का अगर हम लेते हैं प्रत्युदाहरण, कि असूया न दिखाई जाए तब भी ये सूत्र अपना कार्य नहीं करेगा। जैसे किसी ने प्रश्न किया कि ये कैसे खा रहे हो, अब यहां पर जो प्रश्न है वो आरोपात्मक नहीं है, बस यही है कि आप कैसे खाना खाते हो या इस तरह की बात है ना, तो वो उत्तर दे सकता है कि यथा कृत्वा अहम भोक्ष्ये तथा त्वम द्रक्ष्यसि, भाई जैसे मैं खाऊंगा आप देख लेना आगे जब मैं खाऊंगा तब। ये कोई निंदात्मक उत्तर नहीं है, खाने का ढंग मेरा कैसा है ये आप देख लेना आगे चल करके, अभी खा नहीं रहा है। उसने प्रश्न किया कि आप कैसे खाते हो, तो ठीक है जैसे खाता हूं मैं, जब खाऊंगा तो आप देख लेना, अब यहां पर नहीं है तो यहां भी अनुमोल नहीं करेगा ये। तो वैसे तो पूरा सूत्र तभी समझ में आता है जब प्रतिदान सामने हो हमारे, लेकिन वो सारे विषय आगे चल के आएंगे और काशी का तुम्हें और सरल पड़ जाएगी, साथ साथ चल रही लगभग। अगला सूत्र देखो कि कर्मणि दृषि विदोह साकल्य। अब यहां पर कर्मणि कह दिया है तो ठीक है कर्म उपपद में ले लेंगे, लेकिन उस कर्मणि के साथ में साकल्य शब्द भी है, ये बन जाएगा उसका विशेषणिक प्रकार से। तो कर्मणि सप्तम एक वचनांतम, दृषि विदोह षष्ठी द्विवचनांतम पंचमी के अर्थ में है, साकल्य सप्तम एक वचनांतम। साकल्य कहते हैं संपूर्णता, तो जिस कर्म को उपपद में लाया जाएगा उस कर्म का जो भी अर्थ है उसको संपूर्ण लेना है, साकल्य रूप में ग्रहण करना है, ये वाक्य में देखना है, तब ये दृश और विद धातु से णमूल करेगा। तो साकल्य कर्मण्युपपदे संपूर्णता विशिष्टे कर्मण्युपपदे दृषि विद इत्येताभ्याम णमूल प्रत्ययो भवति। अब इसमें धातुएं दे दी हैं, अन्य किसी से करना नहीं है, दृश और विद से ही करना है। तो दृश का अर्थ है देखना, तो यवन दर्शम हंति, जिस जिस को भी देख रहा है कि यवन है ये मुसलमान, जब लड़ाई होती है आपस में हिंदू मुसलमानों में तो इस तरह के वाक्य जो है वो बन जाएंगे। और ऐसे कुछ वाक्य उसमें आए भी हैं शिवराज विजय आदि में जो पुस्तकें आती हैं साहित्य की, तो यवन दर्शम जिस इसको भी यवन देख रहा है कि यवन है ये उसको मार रहा है, साकल्य रूप में छोड़ नहीं रहा है किसी के लिए, जो भी यवन दिखाई दे रहा है प्रहार करना शुरू कर देता है। ऐसे ही जिस जिसको ब्राह्मण जान रहा है विद ज्ञाने ब्राह्मण वेदम, उसको भोजन खिला रहा है, किसी विशेष नाम लेकर के नहीं कि आप ब्राह्मण है कि हाँ कहाँ रहते हैं क्या नाम है इससे कोई लेना देना नहीं, बस ब्राह्मणत्व इतना पता लग गया तो ब्राह्मण वेदम भोजयति, सामान्य सूत्र है बस। तो इस तरह से ये णमूल प्रत्यय कर देगा, यानी ब्राह्मण वेदम या यवन दर्शम, यम यम ब्राह्मणम जानाति, ठीक है ना, वेद लभति लभते या विचारयति, कुछ भी अर्थ ले सकते हैं, उन सबको खिला रहा है। आगे सरल सूत्र है ये, यावति विंद जीवो, एक एक शब्द को लेकर के चल रहे हैं, इसमें यावत शब्द लिया गया है, तो यावति सप्तम में क्वचनांतम विंद जीवो हो षष्ठी द्विवचनांतम पंचमी के अर्थ में। यहां जो उदाहरण आ रहे हैं सारे, तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये सूत्र अनुमूल कर रहे हैं, कोई विकल्प भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी हम विग्रह वाक्य बोल लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये ठीक है कि ये विकल्प नहीं है, लेकिन फिर भी भाषा में जब ये वाक्य बोला जाएगा ऊपर वाले को ही देखें कि यम यम ब्राह्मणम जानाति तम तम भोजयति, तो अशुद्ध नहीं है वाक्य, ये थोड़ा विस्तार हो चुका है उसका, केवल एक संक्षिप्त करने के लिए इन प्रत्ययों का विधान है, छोटा सा वाक्य बन जाए बस इसलिए, लेकिन विस्तार करके नहीं बोलेंगे, ऐसा कोई बंधन नहीं है यहां पर, तो इन प्रत्ययों को अनिवार्य रूप में नहीं लेना है विकल्प न होते हुए भी, ये सर्वत्र ध्यान रखना है इसका। तो यावत शब्द उपपदे, अब इसमें सूत्र में विंद धातु पड़ी है, तो क्या संकेत लें हम? पाणिनि ने स्पष्ट कर दिया है कौन सी धातु लेनी है, क्योंकि विद तो चार है ना, बल्कि पांच बन जाती है सब मिला करके, चुरादि गण वाली भी। तो यहां पर जिसको नुमागम होता है वो लेनी है, तो नुमागम करने वाला सूत्र शे मुचादी नाम, शा प्रत्यय, शा आता है तो तुदादिगण में, तो तुदादिगण वाली विद लेनी है, तो वहां कौन सी धातु है फिर? विदलरी लाभे, ये है उसको लेना, इसलिए पाणिनि ने नकार पढ़ दिया है पहले से ही। तो यावत शब्द उपदे विदलरी लाभे, जीव जीव बल प्राण, जीव बल प्राण नयो, वैसे प्राय करके बोलते हैं जीव प्राण धारण है, ये प्रसिद्ध हो गया है शब्द जीव प्राण धारण है, लेकिन पाणिनि ने क्या पढ़ा है? जीव जीव बल प्राण नयो, यही है ना, जीव धारण है, जीव जीव वादीगण नहीं है, जीव हाँ जीव प्राण धारण ही है वो, उसमें है अन धातु में है शायद, बल और प्राण, हाँ ठीक, तो जीव प्राण धारण है। इसमें एक धातु पाठ जो मैंने एक बार बहुत परिश्रम करके बनाया था, मतलब उसमें जो अंकन किया है, तो उसमें ये भी संकेत मिल जाता है किसी भी धातु को देख करके कि कौन सी धातु कितनी बार आई है और कहाँ आई है। तुम लोग चाहो तो इसकी एक फोटो लेकर के मैं सारा भेज दूंगा, पीडीएफ फाइल बना लेना, या अपने धातु पाठ में ऐसा ही अंकन कर लेना, जैसे जैसे इसको एक पृष्ठ को देखो तो पता लगेगा, कुछ दिख रहा है इसमें धातुओं के नीचे कोई निशान जैसा, ऐसा नहीं आ रहा है? कैमरे के सामने नहीं आ रहा है, ब्लर हो रहा है, बैकग्राउंड रखना चाहिए इसलिए तो। अब दिखता है लेकिन वो अंकन नहीं दिखता। अच्छा, तो उसके नीचे रेखा डाली गई है, फिर उसके आगे कौन से अतिरिक्त पृष्ठ पर आई है उसकी संख्या लिखी हुई है, तो हमें तुरंत पता लग जाता कि जिस धातु को हम देख रहे हैं ये धातु पाठ में और भी कहीं है या नहीं है, तुरंत वहीं पता लग जाएगा, नहीं सूची में ही देखते रहो कहाँ कहाँ आई हुई है, सीधे वहीं से वहीं पहुंच जाएंगे हम पृष्ठ संख्या देख करके। कभी कभी एक ही पृष्ठ पर दो बार आ जाती है, होता है ना ऐसा, तो वहां पर दो रेखाएं मिलेंगी उसके नीचे, सबके संकेत हैं अलग अलग। बहुत समय लगा था ये पूरा करने में, मुझे पूरा कर दिया फिर मैंने इसको, बहुत पुराण धातु पाठ है ये, जब पढ़ते थे हम तब की बात है ये, इसीलिए इसका रंग वैसा हो रहा है मटमैला सा, बहुत पुराना है। तो कहां पे थे हम? यावती विंद जीवो हो, तो इस तरह से विंद यानी कि विद धातु से णमूल प्रत्यय करके यावत वेदम भोजयति, अब क्या अर्थ होगा इसका? यावत का अर्थ क्या है? जितना, भाई जितना जितना जो विदलिरी लाभे है ना, प्राप्त कर रहा है, पा रहा है, अर्थात जो भी उसके पास में है उसको खिलाता है दूसरे को, यावत वेदम भोजयति, ऐसी यावत जीवम अधीते, ये तो स्पष्ट है, जब तक जीवन है तब तक पढ़ता है, जीवन पर्यंत यानी कि मरण पर्यंत, जीवन जब समाप्ति हो जाएगी तब तक, यावत जीवम अधीते, तो ये दो शब्द बन जाते हैं इसे, यावत वेदम यावत जीवम, बस इसी के लिए है ये सूत्र। चर्मोदर्यो हो पूरे है, चर्मोदर्यो हो सप्तमी द्विवचनांतम, पूरे है पंचम एकवचनांतम, अब पूरी इन्होंने ई इकार पढ़ दिया है इसमें, तो ण्यंत लेना है हमें, क्योंकि धातु है पूरी आप्यायने, तो ण्यंत प्रयोग लेना है। शब्द दो है यहां पर कर्म के रूप में, कर्मणि आ रहा है पीछे से, तो चर्म उदर इत्येतयो हो कर्मणो रूपदयो हो ण्यंतात् पूरी धातु हो णमूल प्रत्ययो भवति, तो पूरण करना ये अर्थ होगा, चर्म शब्द प्रारंभ में, तो चर्म हो गया कर्म, तो पूर्व धातु का कर्म बनेगा ये, यानी चर्म को भरकर। तो भरकर का तात्पर्य यहां पर, क्योंकि प्रयोग जो कर रहे हैं आगे हम स्त्रीणाति, क्योंकि इससे अर्थ खुलेगा। अब स्त्री आच्छादन है, इसका आच्छादन अर्थ है ढांकना, तो चर्म चर्म को ढांक रहा है। तो चर्म पूर्व का तात्पर्य यहां पर जितना भी चर्म है, जैसे वस्त्र पहनते हैं हम या अन्य किसी किसी पशु को ढांकना है पूरा, तो पूरा चर्म उसका इस तरह से पूरे चर्म को लेकर के, पूरे चर्म को भर करके, यहां कोई वस्तु भरी नहीं जा रही है उसमें, भरने का तात्पर्य पूरे अपने अधिकार में लेकर के उसको स्त्रीणाति ढांकता है, तो संपूर्ण अर्थ निकल आता है फिर, संपूर्ण चर्म, चर्म पूरम स्त्रीणाति, ये पूर्व का प्रयोग करने से संपूर्ण अर्थ निकल आया। ऐसे ही उदर पूरम, ये तो स्पष्ट है यहां पर, उदर को भर करके खाता है, पेट भर करके भोजन कर रहा है, उदर पूरम। तो इनका विग्रह कैसे करेंगे हम, चर्म पूरयित्वा स्त्रीणाति, उदरम पूरयित्वा स्त्रीणाति, ये विग्रह हो जाएगा। और वैसे तो धातु ये पूरी आप्याने अकर्मक है, लेकिन यहां पर कर्म उपद रहते हुए जब कहा जा रहा है, तो सकर्मक बनाने के लिए एक नियम होता ही है कि जितनी भी धातुएं अकर्मक होती हैं, क्योंकि पूरी का अर्थ है भरना, यानी स्वयं भरना, कोई वस्तु भर रही है, जैसे गड्ढा भर रहा है कहीं पर, बाल्टी में पानी भर रहा है, और एक है भरना नहीं कि दूसरा भर रहा है, तब कर्म बन जाएगा। तो जितनी भी अकर्मक धातुएं होती हैं, तो एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, अकर्म का ही धातवो नियंता सकर्म का भवंती, अकर्मक धातुएं यदि हमें हम उनको सकर्मक बनाना है तो नियंत बना दो उनको, जैसे भू धातु है होता है अकर्मक हो गई, और नियंत कर दिया तो होवाता है, अब सकर्मक बनेगी ये, तो अकर्म का ही धातवो नियंता सकर्म का भवंती। तो इसलिए यहां पर अनियंत लिया गया है ये, क्योंकि कोई ये भी कह सकता है ना कि पूरी में ई है, तो ई तो पाणिनी वैसे भी धातुओं में निर्देश कर देते हैं, रुद विद मुष ग्रही, ग्रही में ई आ गया नहीं आ गया, वहां कोई कह सकता है कि वृद्धि तो नहीं की है, लेकिन वैसे भी पाणिनी इकार का निर्देश कर सकते हैं कहीं भी, कोई अनिवार्य नहीं है कि अनियंत होने पर ही इकार का निर्देश होता है। हाँ, जहां वृद्धि करके ई आ रहा है तब तो स्पष्ट पता लग जाता है, जैसे पीछे तारी आया था, कहीं वादी आया था, ऐसे करके। अब यहां पर ऐसे हम जो है निश्चय नहीं कर पाएंगे कि नियंत मान करके पूरी बनाया गया है या कि एकार निर्देश करके, एक इष्टिपौ धातु निर्देश है, तो उससे पता लग गया कि स्वयं तो पूरी अगर नियंत नहीं हटा दें तो ये तो अकर्मक है, चर्म और उदर का संबंध लगेगा, यानी चर्म का संबंध उसके साथ में या उदर का संबंध, तो नियंत करके अर्थ करते हैं। आगे देखो, वर्ष प्रमाण ऊलो पश्चास्यान्य तरस्याम, वर्ष प्रमाणे सप्तमे कुचनांतम, ऊलोप प्रथमिक वचनांतम च अव्यपदम, ये भाग अलग हो गया, अस्य इन ऊलोप अस्य यहां से ये भाग अलग हो जाएगा, अस्य षष्ठे वचनांतम अनंतरस्य हम अव्यपदम। तो उपवर्ष धातु वही ले लेंगे, और यहां पर कर्म की कर्मणि की जो अनवृत्ति आ रही है, तो पिछले सूत्र में तो कर्म बता दिए गए थे चर्म और उदर दोनों, यहां पर कोई कर्म उस तरह से नहीं बताया है, लेकिन एक अर्थ ऐसा बता दिया है कि उसको घटाते हुए कर्म बनाना है हमें, वो कौन सा अर्थ ले लिया है, वर्ष प्रमाण, वर्ष का तात्पर्य यहां पर वर्षा, संस्कृत में वर्ष अकारांत ही रहता है, वर्ष, तो वर्ष प्रमाण, प्रमाण का तात्पर्य नापना, वर्षा हुई है, अब उसका किसी ने प्रश्न किया कि कितनी वर्षा हुई, तो अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं, कम होना उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे, अधिक होने का क्या प्रयोग करेंगे, तो एक नाप बना लिए हैं अलग अलग जिन शब्दों के द्वारा, उनका प्रयोग यहां पर होगा। इसलिए पूरे वाक्य से जो अर्थ निकलेगा, वर्ष प्रमाणे गम्य माने, वर्षा का प्रमाण अर्थ द्योतित हो रहा हो, उस अवस्था में कर्मण न्युपपदे नियंतात पूरी धातु नमूल प्रत्यय भवती। साथ में फिर कहा कि अस्य, तो अस्य का अस्य कस्य पूरी धातु हो, यानी पूरे है, अन्य तरस्याम ऊ लोप भवति, अर्थात ऊ में जो ऊ है इसका लोप भी हो जाएगा विकल्प से, तो दो दो शब्द बन जाएंगे फिर। तो जब कम वर्षा होती है, बहुत मामूली सी बूंदें पड़ी, ज्यादा नहीं हुई, तो कितनी हुई तो उसका प्रमाण बताया कि गाय जब अपना पैर रखती है भूमि में, भूमि ऐसी नहीं कठोर वाली, थोड़ी मिट्टी हो वहां पर, तो एक गड्ढा सा बन जाता है हल्का सा, थोड़ा सा, क्योंकि उसका खुर भारी होता है, वो जमीन में घुसता है मिट्टी में, तो वहां निशान बन जाएगा, गड्ढा सा बन गया एक, बस वो गड्ढा ही भर पाया है, इतनी वर्षा हुई है। तो गोष्पद गाय का पैर, ये गोष्पद हो गया कर्म, कर्म उपद रहते हुए वर्ष प्रमाण हो ही रहा है यहां पर, क्योंकि वृष्टो देवः बोलना है आगे, तो गोष्पद पूरम वृष्टो देवः, और ऊ को हटा दें तो गोष्पद प्रम, क्योंकि पूर का रह गया फिर पकार और रेफ, बस आगे नमुल का हम जोड़ दो, गोष्पद पूरम गोष्पद प्रम वृष्टो देवः, देव देव भी यहां पर वर्षा ही अर्थ है इसका, कि देव बरसा, कितना बरसा, कि केवल गोष्पद ही भर पाया, गोष्पद का जो स्थान है गाय का पैर रखने से जो स्थान बना, बस उतना ही गड्ढा भर पाया है। इसका विग्रह कैसे करेंगे, गोष्पदम पूरयित्वा वृष्टो देवः, ऐसे ही थोड़ा सा और अधिक बरसा। तो ये जो सीता शब्द आ रहा है आगे, ये सीता वो है जो हल चलाते हैं जब, तो खेत में एक पूरी रेखा सी बन जाती है, तो एक तरफ का तो भाग मिट्टी ऊंची हो जाती है, दोनों तरफ बीच में एक नाली सी बन जाती है, वो नाली वाला जो भाग है गहराई वाला, उसे कहते हैं सीता। तो वो सीता भर पाई है, बस उतना ही रेखा जो है वो भर पाया है। तो गोष्पद से अधिक वर्षा होगी ना, अब ये गड्ढा थोड़ा बड़ा होता है वो जो खेत में हल चलाते हैं, तो सीता प्रम या सीता पूरम वृष्टो देवः, ये भी सामान्य सूत्र ही हो गया, कोई अधिक व्यापक नहीं है। अब सामान्य सूत्र ही चलेंगे थोड़ा सा आगे, फिर है आगे चेले कनोपे है, चेले सप्तम में कुचनांतम, कनोपे है पंचम में कुचनांतम, धातु है कनुई शब्दे उन्देच, और पाणिनि पढ़ रहे हैं कनोपे है, यानी पकार भी साथ में बोल रहे हैं, तो अब कैसे अर्थ करेंगे इसका, क्या लेंगे, क्योंकि कनु धातु से पुकागम कब होता है, जब निच प्रत्यय आगे हो तब। सूत्र अर्ति री विली री कुनुई क्षमाई आताम पुग अणऊ, अणऊ बोल दिया, तो इसका तात्पर्य ण्यंत कुनुई धातु लेनी है, पहली बात। दूसरा, इसमें जो चेल शब्द है, तो चेल शब्द स्वयं में भी तो अर्थ कर सकते हैं हम, कि चेल कर्म उपद रहते हुए, लेकिन यहां पर चेल अर्थ लिया गया है, जैसे पीछे आया था ना, पीछे कौन से सूत्र में था जहां पर अर्थ लिया गया था, जैसे स्वादुम शब्द था, स्वादु शब्द वहां भी ऐसे ही था, हाँ, तो ऐसे ही यहां पर चेल को अर्थ के रूप में लेंगे, तो चेलार्थवाचिषु शब्देषु कर्मसु उपदेषु वर्ष प्रमाणे गम्य माने, जो प्रसंग चल रहा था वर्षा के प्रमाण का, वो यहां भी लगेगा, तो कुनुई ण्यंतात् धातो हो अणमूल प्रत्ययो भवति। अब देखो पीछे था जब कम वर्षा हुई तो गोष्पद भर पाया, कुछ और उससे अधिक हुई तो सीता भर गई जो खेत की रेखा है वो, अब कुछ और अधिक वर्षा हुई है या उस जैसी ही मान लें, या बताने का तरीका भिन्न हो गया है थोड़ा सा, तो यहां पर क्या है कि वस्त्र गीले हो चुके हैं सब, अब सारे वस्त्र गीले हो गए इतनी वर्षा हुई है, तो चेल जी जी तो, ये कम ही हुए ना कि वस्त्र गीले हुए तो। चलो हम उस रूप में नहीं लेंगे कि पहले कम फिर अधिक ऐसे नहीं अर्थ करना है, लेकिन बताने का जो तरीका है जो शैली है वो थोड़ी बदल गई है, किसी और प्रकार से प्रमाण बताया जा रहा है, पहले और प्रकार से बताया गया था, वर्षा का नाम कितना ये स्वयं समझ लो। तो चेल कनोपम वृष्टो देवः, अब कैसे विग्रह करेंगे यहां पर, चले चेलम या चेलानी, चेलम कनोपयित्वा वृष्टो देवः, कुनोपयित्वा। अच्छा यहां पर कुनु धातु से यानी कुनुई कुनुय यकारांत बोल रहा हूं मैं, कुनुय धातु से हमने ऋणिच किया और पुकागम कर लिया, तो यकार तो हटा दिया हमने लोपो भी और वली से, ठीक है ना। तो कुनूप और आगे ऋणिच है, कुनूप ई, ये गुण कैसे हो गया, ये उपधातु लघु है नहीं यहां पर, ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई। अनिपातन से छह लेख लोग इसमें पढ़ा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अनमोल कैसे गुण हो गया, माइक तो खोलो, कैसे नहीं यार। अच्छा गुण करने वाला सूत्र है कौन सा जो लघु उपधा को गुण करता है, पुगंत लघु उपधा, तो पुगंत शब्द नहीं है वहां पर। तो उससे गुण हो गया है, तो चेल कुनोपम, चेल चेलम कुनोपयित्वा वृष्टो देवः, वस्त्र कुनोपम, अब अर्थ लेना है तो उसके पर्यायवाची भी आ गए, वसन कुनोपम। चलो ये हो गया। अब यहां तक जो सूत्र आए हैं अभी, इन सारे सूत्रों में एक बात देखनी होगी कि हमने जिस धातु से णमूल प्रत्यय किया है अब तक, स्वादमी णमूल से लेकर के और यहां तक, क्योंकि णमूल तो चल ही रहा है सर्वत्र, तो जिस धातु से णमूल किया है लेकिन अनुप्रयोग जो किया है आगे धातु का, जैसे इसी एक वाक्य को ही ले लो कि चेल कनोपम वृष्टो देवः, क्रिया कौन सी प्रयोग की हमने, वृष धातु वृष्ट है, ऐसे ही चर्मोदयो पूरे, तो स्त्रीणादि भुंगते ये आई हैं अनुप्रयोग वाक्य पूरा करने के लिए, है ना। यानी अणमूल किसी और से और अनुप्रयोग किसी और का, ये चलता रहा था। अब जो ये 34वें सूत्र से आगे प्रारंभ होगा, तो यहां यहां तो नहीं बताया जाएगा, लेकिन ये सूत्र हम जब पढ़ेंगे यहां से लेकर के और बढ़े आगे और बढ़े आगे, तो एक सूत्र आएगा कषादिषु यथा विध्यनु प्रयोग, ये आगे आएगा अभी। तो वो जो कषादिषु में कष शब्द है वो इस यही कष है, निमूल समूले हो कष वाला, ठीक है ना। तो अब आगे के उदाहरण जितने भी आएंगे, तो जिस धातु से हम नमूल करेंगे उसी धातु का अनुप्रयोग होगा, ये अनुप्रयोग वाली बात पीछे भी आई थी, बताओ कहां पर आई थी, इसी पाद में, यथा विध्यनु प्रयोग पूर्वस्मिन, फिर दूसरा भी सूत्र था समुच्चये सामान्य वचनस्य, ये दो सूत्र थे, एक यथा विध्यनु प्रयोग और सामान्यस्य प्रयोग। वहां पर सूत्र हम वही ले लें कि यथा विध्यनु प्रयोग पूर्वस्मिन, और यहां सूत्र आएगा कषादिषु यथा विध्यनु प्रयोग, पूर्वस्मिन शब्द नहीं है, कषादिषु इधर बढ़ा हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है, छात्र सूत्र याद करते हैं ना, तो यथा विध्यनु प्रयोग ये अंत में, जैसे वहां हम सूत्र बोले हैं तो कषाद यथा विध्यनु प्रयोग पूर्वस्मिन इतना बोलना होता है, लेकिन यथा विध्यनु प्रयोग तक आते आते वो कभी उधर पहुंच जाते हैं कभी इधर आ जाते हैं, कषादिषु यथा विध्यनु प्रयोग इसके आगे के बोलने लगते हैं, फिर वो पूर्वस्मिन भूल जाते हैं, और वहां बोलेंगे तो इधर आ जाएंगे, इधर बोलेंगे तो वहां पहुंच जाते हैं, ये भ्रांतियां हो जाती हैं कभी कभी, क्योंकि दो जगह आ गया शब्द यथा विध्यनु प्रयोग। चलो ले लेते हैं थोड़ा सा और, तो आगे है निमूल समूलयोः कषः, निमूल समूलयोः सप्तमी द्विवचनान्तम् कषः पंचमी एकवचनान्तम्, निमूल समूल इत्येतयोः कर्मणोरुपदयोः कष धातुर् णमूल प्रत्ययो भवति, तो कष धातु से अणमूल प्रत्यय करेंगे, और कष धातु आती है हिंसा अर्थ में, वादिगण में ही है, कौन सी है बोलो, वादिगण तो याद होगा पक्का, कष खश शीश जश झश शश वश मश रुष ऋष हिंसार्थः, तो वहां पर कष पहला ही है, तो इस तरह से हिंसा अर्थ में आती हैं ये धातुएं, और हिंसा का अर्थ केवल वो मारना ही नहीं होता है, बस हानि पहुंचाना, नष्ट करना, तोड़ताड़ लेना, ये सारी हिंसा ही है सब प्रकार की। तो यहां पर निमूल काशम कशति, एक ही जो और है यहां से जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है अभी ये 34वें सूत्र से। एक तो ये बात थी कि हम जिससे ऋणमूल करेंगे उसी का प्रयोग करेंगे। दूसरा इसमें गहराई से देखें इन वाक्यों में तो एक अर्थ और भी, एक बात और भी निकल रही है कि जिस धातु से हम ऋणमूल करते हैं, बताया तो नहीं गया आगे कि सिद्धा प्रयोग वाली बात, लेकिन देखें तो हम दो बार अर्थ नहीं करेंगे कष का, अर्थ एक ही बार करेंगे। जैसे निमूल काशम कशति में कश को दो बार बोला, एक बार अनमूल प्रत्यय करने के लिए फिर कशति बोला, लेकिन अर्थ क्या निकला? अर्थ ये निकला कि जिस पेड़ को काट रहा है कोई व्यक्ति, तो निमूल, निमूल का तात्पर्य, निमूल का अर्थ क्या होगा भाई? जिसका मूल छोड़ दिया हमने, निगतम मूलम यस्य निमूलम, यानी कि मूल को छोड़ करके काट रहा है, ठीक है। तो निमूलम कशति हम इतना यदि बोले तो यही अर्थ निकल रहा है ना पूरा, या नहीं निकल रहा है? और थोड़ा स्पष्ट कर दो, वृक्षम को बोल दो साथ में, वृक्षम यहां भी कह सकते हैं हम कि निमूल काशम वृक्षम कशति, बोल सकते हैं? नहीं, स्पष्ट हो गया कि किसको काट रहा है, कि वृक्ष को, कैसे काट रहा है, कि जड़ को छोड़ करके। अच्छा, अब यहां पर नमूल प्रत्यांत जो शब्द है काशम, उसको हटा दो, तो निमूलम कशति अर्थ वही आ गया ना, निमूलम वृक्षम कशति, और निमूल काशम वृक्षम कशति, क्या अंतर है अर्थ में? कुछ भी नहीं। इसीलिए जो है यहां पर यथाविध्वनि प्रयोग की बात आ रही है, और यथाविध्वनि प्रयोग बोलने से हम उसी धातु का जब अनुप्रयोग करेंगे तो जो तिंगंत पद होता है, ये पीछे बताया था मैंने कि सुबंतों में और तिंगंतों में जो प्रधानता किसकी रहती है? तिंगंत की। तो तिंगंत की ही प्रधानता होगी, उसी का अर्थ मुख्य रूप से आएगा उसमें। तो कहीं कहीं तो ये सुबंत विशेषण बन जाते हैं उसके, लेकिन यहां पर देखें तो कश का अलग से अर्थ हमें कोई अन्य नहीं करना है। तो इस तरह के वाक्य व्यवहार में आते हैं, किणमूल प्रत्यांत धातु मिलेगी लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसे ही समूल काशम में भी जो कहते हुए, अब यहां पर देखो उल्टा अर्थ हो गया, वहां पर जो जड़ को छोड़ करके काट रहा है, यहां जड़ सहित काट रहा है, मूलेन सह समूलम, और निगतम मूलम यस्य तत् निमूलम, तो समूल काशम कशति, जड़ सहित काट रहा है। चलो यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणोध्वनि ओ